kimsesiz gönlü onun doludur, doludur. Ya Resulallah, gözü gönlü kuludur ya Resulallah. Beklemez bir başka iltifat sana erenler. Sensin iltifat kuludur ya Resulallah. Gözleriyle bir kere seni görenler, onlar ruhların bir koludur ya Resulallah. Uçuşur ikliminde altın kanatlı kuşlar, iklimin kuşların yoludur ya Resulallah. Yamaçları gibidir orada ufuklar. Cemalin bu ufkun türüdür ya Resulallah. Sana ermek imanlı gönüllerin rüyası. Seni bilmeyenler ölüdür ya Resulallah. Vuslatın bu garip kıtmirin her dem hülyası. Bu benim gönlümün gülüdür ya Resulallah. Benim gönlümün gülüdür ya Resulallah. Gönüllerin rüyası. Seni bilmeyenler ölüdür, ölüdür ya Resulallah. Seni bilmeyenler ölüdür. Hülyası. bir bahtı karayım. Kovarsan kime sızlanayım? Ya Resulallah, derdi isyana müptelayım. Kapında bir bahtı karayım. Kovarsan kime sızlanayım? Ya Resulallah, derdi isyana müptelayım. Kapında bir bahtı karayım.